أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام فأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. دي زنا جاءت سيارة فدي دريو آياتونو كي تريو شاعتا پوري دا دوين مقام دي دي كي ذكر دي دا نور و مكرونو دا ظلمونو دا غي دا رونو پا يوسف علیه السلام پا دا غي غلام جولولو خرسول بیا ذکر د احسان د الله تعالی د په عزت ورکول یوسف علی السلام تا په کور د عزیزی مصر کې او آقا ولما بلغنا بل مقام دی بیا درېمو. وجاءت سیاره دی غرور کوی ته وشته بیا مفسرینو واقعات لیکلی دي چا وی په دې رونو کې د مشر رول چې یهودا ناغه دې درې ورځې هلته پاغ کوی کې وو آغا با ٹیم پا ٹیم راتو دوڑے موڑے بے مولا ورکولا و بوم و بو بے مورکولی داغا نور رونو نپٹ بیا پا دے کی قافلہ رالا یا اسماعیلی قافلہ دا یا مدائینی قافلہ دا اگی پا غال را تیرے دل ناغیوی کوئی دے نو مشکی چکم مخ کے لے گلے ہو ناغیوی اور با کوئی کی ابو گورو چی زان لدو ابو بندو بستو کو چی سنگ اگا بوکس ولندکڑا یوسف علیہ السلام اگی پوری ونخط اگا چی بوکراو باسلا ناغوی دا خوالک دی غلام دی او بیا غزان سره پټو ساتو دی دا پارا چی خرس بیگو پا آغا زمانه که دا غلامانو دا خرسول و رواجو او وخم دا چی دور نو قرآن کریم دا غی ذکر کئی چی بیا لال مصر تا غیل تا خرس کو پا مصر که بیا دا غزه چی کم گورنر و عزیز مصر ناغا غلام غستو یا دا غا خاص نو کرانو ناغی واغستو او بیا دا غا کور که و تر دې چې دا کور کې بیا درجه په درجه ول الله عزت ورکو مقام ته ورسید ځوان شالته. وجاءت سيارة او راغلا قافلا فارسلوا واردهم نرولګو اغي اوبرولون کې خپل وارد مشکی دی چاوی رزنو مالکو فعدلا دلوه ناغز ولندکړه بوخ خپل کویتا او بیرو باسلی دې کې دماغ دی یوسف علیہ السلام هغه بوکی پورې ونخت ناغرو باسنو کالن وی یا بشرا ای زیر دے هازا غلام دا خو غلام دے خیستا لک دے او مونږ لړې پیسې کې چې خرڅو یې چاوی بشرا دا بل ملګری او ناغه ته او بشرا دې خو را شدا خو لک دے غلام واسر روح دی پټو سات اغا بزاعه جوړه کو سامان د تجارت پنګه ته جوړه کړی سواله به خرڅ کو پیسې را لکې چاوي یوسف علی السلام رونم ال ته انتظار وکړلې کله چې ډیرو شت کنه هغه ور پزراله وته وی ودا زمو غلام دی دی خو يرول او غګ نه شو کولې مشران نه و ودا زمو غلام دی او دا چې تختی را تختینو نزلې وجنه مونږه د خرڅو خیر دی په لګو پیسو بدل کو نه په لګو پیسو یې غیله ورک و اثر روح د دې کوس بیا زمير راجي د رونو د يوسف عليه السلام ته دغه معنا بداسي او پټو ساتو دی اغلرا ویګر زو سامان د تجارت زمير راجي کا رونو د يوسف عليه السلام ته او الله عليم بما يعملون او الله خپو پاغي شي دي سکول الله ته پتا وا وشروه خرص کو دی قافلی والا يوسف عليه السلام بسمن بخسن په پیسو بیکارا په پیسو حرامو دراهم معدوده چې پیسې ویلګي تشمار پیسې وی چاوي شراهو کې ضمیر یوسف علی السلام رونو ته راځي د بنا په دین تفسیر لکه مخکې چې ماته استه وي خرڅ کو دی رونو د یوسف علی السلام یوسف علی السلام په قافله والے خرڅ کو اغي دې په پیسو خرڅو بسمن بخسن په پیسو حرامو په پیسو بیکارا بخس حرام ته وی چاوی ظلم ته وی چاوی حرام ضیوف ته وی کوټا ہوتا او چاوی حرام قلیل ته وی لکتا مظهری وغیرہ ابن کثیر وی لیکن حافظ ابن کثیر وی پیدل ته دا مراد نه دی زکه دا هو په ډیر سو پویږي چې دا پیسې حرامي دي په هر حال چی په هر طریقه چی دا هر چا د پاره زکه دا خو نبی دی د نبی زوی دی د نبی زوی دی نبی ابن نبی ابن خلیل الرحمن دا هو کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم دی معنی په مراد د بخس ندلت ناقص تی یا کوټه دی نو دغه معنا بهتر وا په پیسو بیکارا کوټه یا په پیسو لګو دراهم معدودا چې پیسې وې د شمار روپے وې د شمار چاوي شل روپے دی چاوي دویش روپے دی بغه خرڅ ابو سعود لیکلی او تفسیر کې او کانو فیه من الزاهدین او دا رونه یوسف علی السلام په دې پیسو کې د بیرغبتونه هغه په پیسو سره کول خو هغه دې رخصی اوسته دی زنه لری کو یا وکانو ودا قافله والا فيه بار يوسف عليه السلام کې من الزاهدين د بیرغبتونه دا غي په کوم رغبت نه وشي دا غي نه غسته ولې غي وته دا خو تختی را تختی کنه او دا چې غلام چې هغه تخت را تخت کوي کنه نه هغه پیسې لګي په مارکیټ کې دې وجه نه غي بیرغبتو دواړه معنی کولې شي دلته نو وقال الذي اشتراه من مصر او هغه کس چې وای غسته يوسف عليه السلام د مصر والاونه مصر کې بازار کې دکاندار ته غستلې او بیا غو په د باندې خرڅ کو دې ګرځیدرا ګرځیدې چاوي په خپل راوته و شوې قتل داله کو خيستر دول سوکالو لسوکالو هغه دې خو خلې د کور خدمت برا لکې نو یې غستو نو چې کور ته راوستو نو خپل خزي ته خبره کوله هغه عزیز مصر خپل خزي ته وی وقال الذي اشتراه من مصر او هغه کس چې وای غست دې د مصر والاونه لمراتي خپل خزتا اکرمی مسوا عزت کوا د د اوسی دود زین دې ګور ډېر په پال باندې ساته د ماشوم د خې کورنې نه معلومیږي دا څه معلومیږي چې اوچته کورنې نه دی او چرته چا ظالمانو برا پټکړی او بیا خرڅ کړی دلته نه ډېر خیال ساته د مصر دارالخلافه هغه وخت کې رحمسیس اوس وته سوان وی قصص القران کې شته خضر د سوق د عزیز مصر خضر د عزیز مصر خپل نوم چاوي فوتیفار او فوتیفار د خضر نوم یې راعیل راعیل د رعابیل لروه اچاوي نه زلیخا نوم او زلیخا بنت تملیخا چاوي خپل نوم راعیل له او د زلیخه لقبو ناغه ته وی اکرمی مسواهو اکرمی مسوا عزت کوا د د دو سیدو د زې خیال ساته د د استوګ نه د زې په عزت څخه اسا عین فانا کی دی شي چې فیدرا کی مونږلا او نتخذه ولدن یا به ونی سو د زوی په زې د مونږ سیم زوی نشتا یا به مونږ له فیدرا کی سبا چې لوی شي زمون کارونه بکی اکه ایستا فاسم وی واړن کیږي هغه ته وی کنه دې دغه نقصان د دې خزیو چې دا غي بچینه کیده کنه نو یزه دې زمونږ د بچی په ځای شي متبنا بم شي د زوی په ځای به ونی سو نه تخزه ولا دا او ونی سو مغه شال دا ګوره دې مقام ته وګوره او رسو بل مقام بم راشي چې کله موسی علی السلام ماشوم دی او د فرعون خزرا واغستو نو پاغه وکی فرعون یا دا نور کسان دا غی دا اراده و چې دی قتل کو کنه ناخذ خاون ته ویلی ولتخه آسیه بنت مزاحم رضی الله عنها اغه خپل خاون ته وی فرعون ته وی ولي وجنه لا تقتلوه عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا کی دی شي موږ له فایده راکی یا به د زوی په ځای ونیسو نو فرعون سره کته کزه کالته نقصان د فرعون التم والنو ماشومې نو کنه د دې خزینه سونه چې نو نقصان ټول فرعون کې و د دې وجه نو فرعون سره کته کنه خزیته چې هغه وته وی دی به موږ د زوی په ځای باندې ونیسو او دلته معاملہ براکستا دا خزه دا داسې جوګنه ده د اولاد د دې وجه نه خاون وته وی دی به موږ له فایده راکی یا به د بچی په ځای ونیسو وکذالک مکننا لیوسف او دغه شان عزت ورکو ما یوسف علیه السلام لا زمه ولا ورکو فل ارض پزمکا کی د مصر دا څه د پاره د دې د پاره چې د زړه مطمئن شي لیتمئن قلبه اول نعلمه من تاویل الحدیث نه دا اول نعلمه په غی عطف دی لیتمئن قلبه یا لنکرمه ولنعلمه دې د پاره چې عزت وکو او نو دې د پاره چې و خودنه او خودتا من تعویل الاحادیث دا حقیقت دا خبرو دا انبیاءو یا دا تعبیر دا خوبونو دوارا معنی مخی تیره شوی ادلتا مراد کولش والله غالبون علی امره او الله تعالی زورور دے پا پورکولو دا کارونو خبلو ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دا خلقو نپوئیگی معنی یوسف علیہ السلام اللہ درجه په درجه د مقام تر اورسو چې داغه په کور کې وته یو ډیر عزتمن ځای ملو شو چې داغه د زوی په ځای شو او ول ډیر اکرام بکاو ظاهر ده چې د گورنر او د بادشاه کور دی اوس درې مقام شروع شو ولما بلغ اشده دا بل ابتلا ده په یوسف علی السلام باندې تا عزیز مصر خزا داغه د وجه نه پاغه ابتلا را ده داغه د بدکارې دعوت ورکول دی هغه ته خپکلکه باندې دروازې بندول دی هغه پس منډه وال دی او داغه قمیص شلول دی او دارنګي بیا هغه الله داغنه بچکړې بیا پاغه باندې تهمتوم لګولې پاغه باندې چې دا وګوره لکه رستور روان دی او بیا الله احسان وکړو په یوسف علی السلام باندې په ښکارا کولو د پاک دامنې دی یوسف علی السلام چې فیصله یو شاهد کړی دلته روان دی یو تن فیصله وکړه او پاغه فیصله کې یوسف علی السلام وړه راغله او خزه خپل شو پای کې ولما بلغ شده کله چې دی ورسېد خپل ځوانه ته چاوي اتلس کال دی چاوي شل کال چاوي دیرش کال چاوي سلويخ کال چاوي پنځیش کال چاوي دیرش کال بار صورت اکثر ودالي کلی دی چې دا شد نه مراد سلويخ کال دی او ذکر واست حکم نه مراد اغي نبوت اغست دی لیکن بهتر داو چې نه ال ته حکم نه مراد علم الاسرار دی او د فیصلو طاقت چې پوه شو علم نه مراد د دین پوه ده د شریعت علم دی ولما بلغ شده کله چې ورسید دی ځوان ته آتیناه حکما ورکه مونږ هغه ته طاقت د فیصلو و علما او پوهه د دین ظاهري دنیاوي هوښیارتیا هم ده او علم د دین ورسره هم دی علم الشرایع ورسره هم دی وکذلک نجزي المحسنین او دغه شان بدله ورکو مونږه نیکو خلقو ته خیسته عمل کوونکو ته چې صبر کړی او مستقلی یوسف علیه السلام باندې امتحانات رالو صبر کړل الله ولې اوچت مقام اوچت درجه ورکړه نو ورا ودته التي هو فی بیتها او پټګې ټوره مطالبه وکړه هغه خزی چې دی داغه په کور کې او عن نفسه دد نفس بارکی اغه مقصی کوله دی خو ځوانه تر رسیدلې شکل نوم الله ډیر خاص غلو ورکړو بلکې بعض روایتو کې دا راځي چې د دنیا نیم حسن الله یوسف علی السلام لو ورکړو ناغي موقع جوړ کړه چې پوه شي چې کور خوشی دی سوکشتنه نو دنه پټګې ټورې مطالبه وکړه سودی او ابن اسحاق وی وکړ چې امراۃ العزیز یوسف علی السلام ځان طرف ته مایل کاو نو داغه محاسن ذکر کول او مطلب دا و چې د شوق پیدا شي دی دا نو وته وی یا یوسف ما احسن شعرو یوسف دا وی اختر سوره خسته دی ناغه وته وی هو اول و ما ينتصر من جسدی دا لون به غشیر چې ما قبر کې کی دي نو دا به زمانه و دړيږي ها ناغه وته وی ما احسن عینو دا سترګې سوره خولې دي ناغه وته وی هو هم اول ما يسيل على وجهي دا چې قبر کې ما کی دي نو لون به دا زمانه په مخرو بهيږي ها ختم بشي. ناغه وته ما احسن وجهك مخدس ورخيسته دي ناغه وته هو للتراب تاكله دا خورو د پاره دی خورو به خوري کنه خورو لبزي مظهري کلی دل د تفسير کې والله عالم هم مراوده وی اصل کې په داسې ټګي ټوره مطالبه چې خلکای کلکوالی سره او دا کلکوالی رستو ګوره تفسیرو چې یو خو دغه خبرې وکړي او بل کورم د دی او د داغي خادم دی هو فی بیت غلام دی په پیسو یې غستره کنه او د نفس بارکه وکړه وغلقت الابواب او بندې کړې ټولې دروازې او قالت او د تیوی حیات لک دلته راشه تا ته وایم وره دروازې بندې کړې چاته کیسه جوړ کړه چې دا کمره او داغي دروازې بند کړه او یې بل کمره او داغي دروازې بند کړه او یې دنه بل کمره او داغي دروازې بند کړه نو وو کمره یو بل کې دنه دا مولان دا وای کنه دا پویا غونتا فدالا څنګه کمره په دنیا کې خموږ داسې کمرې نه لیدلې چې کمره کې دنه کمره دا او بیا پای کې بل کمره دا او بیا پای کې بل کمره دا دلا څه شی جوړ شو دا اصل کې ابواب ګڼ دي خو د یو عمارت ګڼې دروازې کې دي شلوې لوې کوټې دي حال له یا غټ خلق دي او غي داسې کمرې جوړې کړې دي چې پار طرفه دروازې یا زموږ جماعت ته وګوره مثلا یو جماعت یو کوټه د غټه خو پای کې درې یا څلور دروازې دي کنه نو دا ټولې دروازې بندول پکاري د بندولو په وخت کې خو چې بیا کله سړی دی نه اوځي نه یو دروازه هم پورې چې کلاوې کې کنه ځکه وروستو چې کله خبره راځي نو هلته دا دي واستبق البابا داسې نه وي چې واستبق الابوابا ولې که دا دوره ګڼې دروازې وي نو یوسف علیه السلام چې یو دروازه کلاوله چې بیا راتنه بیا به یې بله کلاوله نو چې بیا راتنه بیا به یې بله کوله بیا خو ابواب په کار وکنه او هلته وي نه بابا د دې نه دا پته ولګېد عمارت یو دی خو په هغې کې دروازې ګڼې دي ښه وقالت هیته لک د ته وي تا ته ویم دې خو راشه نو قال هغه ورته وی معاذ الله پنای غواړم پنای په الله انه ربي یقینا هغه زما پالنه کوي احسن مسواي خیسته کړی دی زما زید اوسېدو انه کې دواړه احتمال کېدی شي یا ستا خاون عزیز مصر زما ښه پالنه کړې ده بچی په ځای ساتلی ما او ما سره احسان کړی دی نو زه به لږم نو نمک حرامي به کوم احسان فراموشي به کوم یا الله زما رب دې مال ډېر ښایسته مقام را کړی دی نو زه به لږم معصیت به کوم او ګناه به کوم او دا یاد وي اوسات هغې ته وي چې انه لا یفلح الظالمون یقینا نشي بچ کېدی ظالمان د الله د عذاب نه نشي بچ کېدی هغه پوه شو چې دې خو داسې نه کېږي نو ولقد همت به هغې قصد وکړه د رانیولو رانیوی ولقد همت به او یقینا هغې کلکه اراده وکړه د هغه د راټینګولو د هغه د نیولو و هم بها هغه هم اراده وکړه د هغې د ټیل وهلو هغه د ځانه ټیل واله و هم بها منه و هم لدفعها الیواقیت والجواهر کې شعرانی وي لولا ان راى برهان ربه کنه وی لیدلې دو دلیل درب خپل علم د شریعت و سره نه وي نو دبم قص کړو لهم بها جزا حذفته دا مکه خو جزا نشي کېدې د دې ځکه جزا په شرط نه مقدم کیږي دا بول راو با ته کلام کې چې لولا ان را برهان ربه لهم بها کنه وی لیدلې دو هغه مضبوط دلیل چې دلالت کوي په قباحت د زنا د طرفه د ربنا نو دبم قص کړی وي دا غي خو هغه د دلیل مخه ته او شریعت و ته مخه ته نو هغه قص نه دی کړی نو برهان حجته الباهره الداله على كمال قبح الزاني وسوء سبيله هغه مضبوط دلیل لے چې هغه په دې دلالت کوي چې زنا او زنا کوونکې قبیح کار کوي او دا ډېره ناکاره لار ده على كمال قبح الزنا وسوء سبيله او مراد په رویت سره څه دی رعا معنی ښه یقین و چې دا د الله حکم دی چې دا بند دی ځکه زنا په هر شریعت کې حرام وه داسې یو شریعت لا نه دی تیر شوی چې په هغې کې د زنا اجازت ورکړي او دومره قبیح کار چې جاهلیت والم په جهالت کې د کفر په حالت کې بدابت ګڼي او کافر اگر چې کافر دی خو بیا هم زنا بد ګڼي ښه دا وته جرم ښکاري ګناه وته ښکاري اگر چې هغوی د خپل رسم او رواج مطابق بس نکاح کوي د سړي د ښځې د ملاف لیکن دا شی چرته نه کوي چې زنا وکړي د دې وجه نه هنده چې کله سخته کافر او دومره سخته کافره چې د حمزه رضی الله عنه زړه په خوله کې جوړېلې د ډېرې غوسې د وجې اړې ولې سیرلې غوګونه ولې پرې کړې او سترګې ته باسل لیکن چې رستو ایمان ته راتل کنه او نبی علیہ السلام هغه سره خبره کوله رستو براشي ان شاء الله نو هغه وته نبی علیہ السلام ته نه بیعت غسته وته وی شرک بنه کې هغه نه کو تا توبه مو ایستا دا بنه کې دا وی زنا بنه کې یغي وی او حرته تزنی اصله خزم زنا کوي کافر ده ګوره ها دا په تصور کې منو چې دا او خزبه یو غبدا بدکارو کی دلته مراد سره حجت نوم دغه دی چې د الله د طرف نه کوم فرمان راغله دی او قانون راغله دی اوس دې کې خلکو کیسې جوړې کړې چې لقد همت به اغم قصتو کو دم قصد کړو خو چې د برهان نه ویلیدلې نه داروس ته غیر لګولې دی نو دا ځکه چې دم داغه کوشش وکړو او تر دې چې بعد ظالمانو لیکلي دي انه حل تکه سراویله پرتغاخ امپرانست او قاعده بین شعبها او برهان سو وی आवाज وری نشي اياك و اياها ځان د دین لری کو دا ځان لری کا وی هغه سره پروا ونه ساتل لم یک ترس وی بیا تر دې چې يعقوب عليه السلام او تخکار شو کلارو او هغه داسې په ګوتو باندې هغه شک لګول او عاضن على انملته او چاوي نه پسینه ولا داسې گزار ورکې یوسف عليه السلام لا نو فخرجت شهوته من انامله شهوت د ګوتو نه ووت چاوي یو ورغوی راخکار شو پای کې مټ نو او دا لیچ پکیم نو خو صرف ورغوی او پا ورغوی کلی کلی شیو چو ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین تاسو باندې ګوره مسلط تی حفاظت کوونکی دا اعمال استاسو چې لیکونکی دی استاسو دا عملونو بیا بیام واپس نشو وی بیا ولیدل چې پای کې لیکلیو چې ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشا وساء سبیلا فلم ينتهي بیام بند نشو وی بیا وکتل نی پاغه تلی کې لیکلی شو چې وتقو یوما ترجعون فیه الى الله وی ریګه دا داسې روزی نه چې پای کې به الله ته پیش کیږي ګوري وی فلم ينجا اغم فائدہ نکړه نی بیا الله جبرئیل علیہ السلام ته وی ادرک عبدی قبل ان یصیب الخطیئه ال زما بندران نکا مخیر دینه چې گناہ ته ورسی وی جبرئیل علیہ السلام راغې ایو ته وی یا یوسف اتعمل عمل الصفحاء وانت مكتوب فی دیوان الانبیاء تر به وقوف خلق عمل کې او حال دا چې در اولیاء په دفتر کې لیکل شوی او چا وینا د عزیز مصر تمثال ولید وقيل وقيل ز ډيري خبري شوې دي نو ابو سعود تفسیر کې چې دا ټول لانا کل کړی نو رسته وي وین کل ذلک الا خرافات و اباطيل دا ټول بکواس دي دا ټول باطل خبري دي تمجها الاذان وتردها العقول وګونه توکي او عقلونه رد کوي ذهنونه رد کوي ویل لمن لا کها ولفقها وسمعها وصدقها تبای دا غچالا چې څوک دا خبره جوړي او دا جوړي او یې اوري او د دې تصدیق کوي انبیای کرامو مقام ډیر زیات اوچته یو سړی لګي او د انبیایو باره کې دا قسم خبرې کوي دغه وجره چې ابو سعود ډیر قاری دلل او ابن کثیر هم دلته لیکلی دی چې ما ورد من الاسرائیلیات من ان یوسف حل سراویله وانه قعد منها مقعد الرجل من زوجته وانه را سوره تابع یعقوب فرض كل هذه من الافتراءات لا اصل لها دا خلکو چې کومې قصې جوړې کړې چې یوسف علیه السلام ته پلار ښکارا شو او دا چلو شو هغه رټنه ورکا او هغه قصد کړي او دی وکړو دا ټول افتراءات دي د دې هیڅ اصل نشته ومما ينبغي على المسلم ان يحذر الاسرائيليات التي ادخلت في كتب التفسير والتي دست على انبياء الله فکار دی او مسلمان لا چې ځان دا اسرائیلیات نه بچ کی چې تفسیر په کتابونو کې راغلي نیولې شي دي تپ تفسیر کې وښتا تپل په کې شي وی ډیر او هغه چې انبیاء په سلی کې لشي وی دي ولي وی تا تفسیر نو وره فطار تن یقولون ان داوود علیه السلام را امراته عاریه شابه دن فشتها داود علیہ السلام کوټه ته قتل او جنای یې ولید نو مېن شپه نو بیا غوښته چې اوس دا په طریقه حاصله کوم نو خاوند ول جهاد لولې چې د مرشد دا په نکاح کوم او هاذه القصه المکذوبه ابن جوزی وی لا یصح من طریق النقل ولا يجوز من حيث المعنى نه نقل صحیح دی نه معنا له حق سره جایز دی او کله وی ان ایوب علیہ السلام دود حتا تناثر من حدود ایوب علیہ السلام بدن کې وی چینجی شیو تر دې چې چینجی به جوړېدل ادا باز مبلغین په تقریرونو کې وی چې چینجی به کتو غل دراوا به غستو نو بیا به کې خود پاغه ده کې چې الله د رزق زما دې بدن کې مقرر کړل دا ټول دروغ دي او اتاره تر یقولون ان ابراهیم عبد الکواکب کله وی ابراهیم علیہ السلام د ستورو بندگی کړې ولا پوی نو مع العلم ان الانبیاء معصومون عن كل هذه الاراجيف من كفر وغدر وخيانه وخصاصه وبلاده ودناءه وامراض منفره وصفات ذميمه سره د دینه چې زموږ یقیني علم دی چې انبیا معصوم دي له ټولو بکواساتونه بې ځای خبرونه نه کفر کړل دي نه غدر کړل دي نه خیانت کړل دي نه خسیس کار کړل دي نه پکې بیوقوفتیا او نه دنی او رذیل کار کړل دي نه داسې مرزونه الله په دې راوستري چې خلق ته نفرت وکي نه پکې زمين صفات دا خو خلق دي په تفسیر کې لګه تفسیر کې څه نشته تفسیر خو یو مولا لیکل دی کنه نو مونږ خو باغه تفسیر مونږ چې کوم په صحیح حدیث باندې یا په صحیح نقل د نبی له سلام یا صحابین راغلی یا را توخه یا کنه نو خو تفسیر ته هم لیکل شي ته هم مفسر شه اوس دې کې ډېر خبرې داسې دي چې هغه يهود نه نباسل دي غلطه خبرې دي ښه د دې وجه نه په هغه عبارت کې چې دا غلطي دي دا انبیاء مقام ډېر اوچت دی او قبل فرض هغه هم کړی ومي نو دې هم او د هغې هم کې فرق دی مولانا شبیر احمد عثماني رحم الله تفسیر عثماني والا وی دا قص جدا دی ګناه نه دی خیسته ښځه ده اوچت خاندان والا ده تا ته په خپله مایله ده او په دغه وخت کې زړه کې څه خبره راله خو تا عملی قدم نه دی اوچت کړی نو دا ګناه نه دی دې مثال داځي لکه یو سړی دی او دا هغه روژه ده سخته ګرمي ده ادې مازیګر کې اوبو سره خوا کې ناست دی اوبه را بهیږي که نه ادې چې هغه اوبو ته ګوري یخې اوبه دې نړۍ وي چې دا خوله مې پکې خو دی وم اسکلی خو اسکلی خو نه دي که نه نو په دې څه حکم نه بنا کېږي ولې دا لکې یو خیال راغلی دی نو که لکې اډو راغلی وي نو دغه مقام کې نه دی که نه نو محمد بها کاړو دغه معنا مونږ والو نوم دا هم د قصد نه دی او دا هغه قصد ولی هغه سره قرائن موجود دي د پسې ورمنډه کړې ده مراوده کړې ده تر دې پوري چې به کوشش دا کړل چې دی رونی سي به ولا کمیس ته شاخ شان شلولې دي دا ټول دلالت ودی کوي چې هغه کلک قصد کړو نو دی کې هغه کې دواړو کې فرق دی ته دې هم او دا هغه هم کې وکذالک لنصرف عنه السوء بیا وردی سمانا کې کذالک دغه سي موکړو لنصرف عنه سوء دي لپاره چې واړو داغه نه بدکاری والفحشاء بحیائی انه من عبادنا المخلصین یقینا هغه زموږ داغه بندگانو نو چې بچ ساتلی شوې دي هر ګناه نه ور دي نه پته لګي چې یوسف علی السلام قسم نه دی کړل کې هم نه دی راغلی خیال هم نه دی تیر شوی ځکه الله وی مخلص دی مخلص هغه ته وی چې هغه سوچي بالکل بچ شوی کنه نو چې دغه کارونه هغه کړی نو بیا مخلصو کې راغی دا ظالمان دي حشویه و توي دنیا کې هغه انبیا او نیک خلق بدنامي نو کله هغه پسې رضان ډرامي او پراپګنډي جوړي کیخه انه من عبادنا المخلصين واستبق الباب ادوارو من ډکړه دروازې ته ور پته ولګي یو دروازه راکا کدا کوټه کې دنه کوټه یې کې بل کوټه کې بیا خو ابواب پکارو غني دروازې به وي خو د یو ځای دی او مکان چې غني دروازې او سړې وزي پار یو دروازه پورې کنه ټول خصوص نه کلا وي به یو دروازه مو ته شي ځکه باب وي ظاهر د یوسف علی السلام ته منډکړه دی او پسې منډکړه رانی وې نو واستبق الباب دواړو منډکړه دروازې ته وقدت قمیصه من دبرن اوشلو هغه قمیص د یوسف علی السلام د شاده طرف نه ولی یوسف علی السلام منډوال نشي هغه ولا لاس لاره نه دا قمیص راغی کنه چې قمیص راغی او دې راخه جو قمیص اوشلیدو هو چې سن هغه ور لرک نو الف یا سید حال ذل باب وی مونږ دې دواړو خاوند دغه خزی د دروازې سره فوتی فار سے برا روانو پدک وقی اغا دروازی لرانو سے او دی خواد دم من دکڑا او لاخد ور پسیدا اغی والا کمیس را دا کمیس نیرا ٹھینک کلے دے او چی اغا سنگ دروازی لرکڑا اغا مخی تا اولادو خوی اوازی نو یو سر بل کست شاہدی و تویلی دی مفسرین وی دار دی زلیخی دا ترز دی دی اغا سر امو دو کسان دی نو یوسف علیہ السلام خود ری دا بس غلی ادری دا غیتا او دا چالاک مخیش و خبر اکڑا خا نو خالت وی دی خزی دی خزی راجی یوسف علیہ السلام پسی منڈا والا زلیخی چه ما جزا او من اراده بی اهل کسو ان نشت سزا داغا چا چه غواری ستا دا کور والا سرا بدکاری الا ان یسجن سیوا دا دینا چه جیل تکلیشی او عذاب و نلیم یا ورکلیشی دتا عذاب دردناک کورا خبر ہے جوڑا کلا زان لکھا چه دا دو ما تلاس چولی دی ما تلاس ندے چولی ستاوی اگر سړی چې ستا کور والا باندې بد خیال ساتي کنه او په بد نظر وته ګوري کنه نو په کار دي چې جیل ته شي یا ولا سخت سزا ورکړ شي د دینه دا پته لګی دی یوسف علیه السلام سره مینه نو دا شهوت را پټکه کړی ده که مینه یې نو دا قانون دی چې چا سره مینه یې محبوبی نو چېرته هم د هغه باره کې دا نشي برداشت کولی ښه چې هغه د څوک تکلیف ورکړي یا هغه د څه مصیبت ورسي یا په کړاو کې اخته شي کنه دې به دا ولې وی بیا یا به تپا ویلو چې ما داسې کړي دي خو نه دا هغه عارضي مینه ده ښه دنیا کې دا قسم مینه ډېرې زیاتې دي دا هغه غلطه مینه ده ښه د شهوت مینه نو قاله او وروسته به انشاءالله د دې خبر والو چې دا کم کسان وی چې رستو د یوسف علی السلام د زلیخې سره واده شوی دی لکه جامع ملام لیکلی دی، یا نور غلطه خبره ده. ان شاء الله دا به خبر اخلم په خپل ځای جراجی چې بے زاید انبیای کرام الله اغیلا خزه پاک دامنی ورکړي دي، اگر چې خزه کافر هي خو زناکار بچت نه وي، دا چې ته نشي کېدی چې الله په داسې نیکو خلقو باندې داسې ګنده خزه پیخیږي. ښه، القبیسات للقبیسین والقبیسون للقبیسات والطیبات للطیبین والطیبون، نیک سړی الله د داسې ګند نه ساتي. نو قالا، او ویل یوسف علیه السلام، اوس خو په کار دي که نه چې هغې پرې تهمت ولګوو، نو تهمت جواب په کار دی که نه، د دې وجې نه هغه جواب کوي او خپل صفائی پیش کی. خو مختصره خبره کی، خبره اوږدی نه. قال یوسف علیہ السلام وتوی هی راودتنی عن نفسی، هی راودتنی، دی خزی پټګی سره مطالبه کړی دا زمانہ زما د نفس بارکی دی کړی دی، د دې طرف نه خبره ده، ما یې سم نه دی کړی. هی راودتنی عن نفسی، بس لنډه خبره وکړه مختصره، دی مانا مطالبه کړی ده د بدکارۍ، مانا ده کړی. ما خو دې منډه والی ځان مې د خلاصو. هغه هم حیران شو، یوسف علیه السلام هغه سره وخت تیر کړ، او ظاهره ده یو وړوکي چې له دولسو کالو تا راوستي او تا سره کور کې ځوان شي او دیرشو کالو ته ورسېد، هغه هر خوی به تا ته معلومي، د هغه هر عادت به تا ته معلومي، او ښځه ورته هم معلومه وه. کېدی شي هغې کې نوره غلطي نه وه، خو یوسف علیه السلام د هغه حسن ته او یا د هغه داته نه ټینګه شوې. نو هغه هم حیران شو چې دا عجیبه کیسه وشوه. خوا کې ورسره د تره زوی و، هغه ته وایي ته څه وایې دې باره کې، ستا څه خیال دی؟ نو هغه ډېر هوښیار وو. مفسرین لیکلی دي دا نه چې کنې ماشوم و، بعضې کسان لیکلي ماشوم راغی او ماشوم داسې وکړو، ماشوم ماشوم نه دی، لوی سړی دی خو هوښیار، او هغه یو عجیبه فیصله کوي. بیا ښځې خو مخکې فیصله واوروله که نه، هغه خو مخکې شوه، وړاندې شوه، زلیخه وړاندې شوه، نو خاوند ته وایي چې دی جیل ته کا، یوله سزا ورکړه، فیصله لا نه ده شوې، هغه مخکې خپله فیصله وري. دا ولې البحر المحیط کې اوندلسې وي هذا من تربة مصر، دا د مصر د خاورې اثر دی چې د هغه د ښځې په خپلو خاوندانو حکمونه چلی. ښه، دا وي د هغې اثر دی، کنه د دې ښځې څه حق و چې دې وایي چې دې جیل کې واچوه، هغه به خاوند فیصله کوله چې جیل ته اچوم او که نه، سزا ورکوم او که نه، په کوم قسم سزا ورکوم. خو داود هغه شان دی، او دې وجه نه دې خبره وکړه یوسف علیه السلام د هغې رد وکړو چې نه هی راودتنی، نو هغه راپاڅېد، وشاهد شاهد من اهلها، فیصله وکړه یو فیصله کوونکي د خاندان د دې خزینه، د دې خزینه خاندان، او چاوی د دې تر زیو او د دې روخيار سره یو. او بلکې امام رازی سراج المنیر کی شیربینی دواړو خپل تفسیرونو کې ویلي دي چې قال طائفه عظيمه من المفسرين انه كان رجلا حكيما، ډېر مفسرینو دا ویلي دي چې دا ډېر روخيار سره یو، او قتاده رحم الله وی كان رجلا حكيما من اهلها، دا د دې خاندان یو روخيار سره یو. الله مالوسی تفسیره المانی کې لیکلي دي. ښه، نو هغه وی وی زه دله فیصله وکړم، هغه ورته یې وکړه، وی بس علامو ته وګوره، ان کان قمیصه قد من قبول، کئی قمیص د یوسف علیه السلام چې شلولې شوی د مخکې طرف نه، د مخکې طرف نه شوکېدلی، نو فصدقت، دې ښځې ریشا ویلي دي، و هو من الکاذبین، او دا سړی بره دروغجنو نه وي، و ان کان قمیصه قد من دبر، او کئی قمیص د یوسف علیه السلام چې شلولې شوی د شا طرف نه شلېدلی د شانه، فکذبت، نو دې دروغ ویلي دي، و هو من الصادقین، او دا سړی د رښتینو نه دی. بس دې ته وګوره لنډه خبره ده، ولې ده چې د هغې مطالبه هغې نه کول، او هغې سره پرزول کول، نو هغې به مخکې ته لاس اچوو، نو مخکې طرف ته به یې ولا کمیس شلو، او چې ده ته ځان خلاصو هغې را ټینګو، نو د شا طرف ته کمیس به شلېدلی. اوس دې ته وګوره، که شا طرف ته کمیس لیدلی دا سړی رښتینی دی، دا ښځه دروغ وایي، او که مخکې ته کمیس لیدلی نو دا سړی دروغجن دی، ښځه ریشا وایي. بیا فلما را قمیصه قد من دبر، کله چې ویلی د قمیص ته یوسف علیه السلام چې شلېدلی و د شا طرف نه، نو پوه شو چې خبره خو ټوله په ښځه کې پرته ده. نو قال، اووی هغه ګوا شاهد یا هغه سید وی خاوند دی، چې انه من کید کن، یقینا دا ستاسو د مکرونو نه دی، دا د ښځو ستاسو چل لیخه، ان کید کن عظیم، یقینا ستاسو چلونه ډېر زیات دي، ډېر لوی دي، نو مکر ستاسو ډېر لوی دی په نسبت د مکر د نارینه وګورې. ښه، د دې وجه نه د بعض علماو نه نقلو چې زه له شیطان نه دوره نه یېرېږم لکه څوره چې د ښځې نه یېرېږم، انی اخافو من الشیطان اکثر مما انی اخافو من النساء اکثر مما اخافو من الشیطان. ولې الله د شیطان باره کې وایي انکه د شیطان کان ضعیفه، د شیطان مکر کمزورې دی، او د زنانو باره کې وایي انکه د کن عظیم. مظهری ابو سعود دواړو راوړي، د دیکھ بیا بهتر خبر ادا وا چې شیطان د مکر بارکه چې الله ویلي دي کمزور دي نو معنا په مقابله د مکر د تدبیر د الله کې ها عدل ته چوي چې د زنانو مکر دا غټ دي نو په مقابله د مکر د سړو کې. او بیا ابن جوزی رحم الله یو کتاب لیکل دي کتاب الاسکیه خپاره کتاب کې بیا د زنانو واقعیات نقل کړی دي عربی کې دی اصل کې نن سبا اردو ته هم ترجمه شوی دی دا شنا واقعیات چې تاسو پته ولګی چې په خزو کې سوره مکرونه دي ښا بازوی د هر وخت د لاندې یو مکر فوت دی په دوه زیات دي خدا اکثریت یادی ښا چې اکثریت داسي دي اقلیت ته محفوظ دي چې دا دی وجنه عمر رضی الله عنه وی په تاسو چې خزو سره خبرې کوي او سم مشوره کوي نو مشوره سره وکړه خو چې هغه سوي د خلاف او کپ ان فی خلافهن البرکه دې پر خلاف کې الله برکت اچولې دا ذکر وی ان کید کن عظیم تاسو کید او تاسو چل خو ډیر لوی دی په نسبت سره ناری نه وتا خو بیا پوسی چې اوس شیخ روانیږي اول ته خبره مشوریږي او زخه پکې زما پوزه پرې کیږي چې ګوره د عزیز مصر خزر ادا کاریو کو چاوي وی د چ وجل هم نشوا ځکه هغه د اوچت خاندان نه او هغه د بادشاہ لور وکنه نو د وجل هم نشوا نو هغه ته یوسف علی السلام ته یوسف عارضن هذا و یوسف ډډ او کا د خبرې نه ته ډیر خسړې چاته مو آیا ما ته پتر ما سره لوکی لوي شوی او چاته زما د کور دا خبرونه کیخه عارضن هذا معنی لا تذكره لاحد حتى لا يشيع مظهری چاته وای ما چې خبره خور نه شيخه اغه ته مخرا واړو وي واستغفري لذنبك تو بخنه وغاله د خپل ګنا تا یوسف سره بد کړی دی بدره بدنامه ولا ګول لدنه مغفرت د ته وای چې معاف کی ښه بدره د بدګوانی وکړه بدره دروغ وای کړه چا نه دی الله منو مطلب دا او الله تعالی خپل ګنا هغه نه معافی طلب کوي استغفار وای او استغفر لذنبک. دا ځکه دی مقام کې ابو سعود هم لیکلی دی مظهری هم لیکلی دی کان العزیز رجلا حلیما قلیل الغیره فاقتصر علی هذا القول چونکه دا عزیز مصر یو دلغون د سره د دې وجه نه غیرت پکې کمو نو هغه صرف په دې خبره اکتفا وکړه چې یوسف علی السلام ته غلیشه مړه خبره مکوه او خځه ته ویل الله نه د خپل ګنا معافی غواړه یا د دنه وغواړه چې د باندې په دروغ بدنامه ولګوله دروغ دی پیوي او انک کنت من الخاطئین یقینا ته د خطا کارونه د پشد مد و سره ویغه غلطی مستاره ګنام تا کړلې جرم هم تا کړلې نه ته داسې وکړه اخ خبره غلی کړ بیا نو غټو کورانو کې خو یې داسې بیا خصوصا چې د مصر خاري بیا په داسې ځای کې نغی اکثر پرده پیچي لکه څنګه چې هغه دور کې و دې نن دور باندې ته سوچ کېم د کله بده چې خپویږي به چې دا غلط کار ده او دا غلطی ده خو بس بیا مې پوزه پرې کیږي بیا دا کیږي نو بس غلی شي خبره غلی کی نو خبره غلی کړه اخ اخ خبره غلی شو خو دیوالونو هم غوونه یې ګوري ښه خبره مشهور شو چې څنګه کې دی شي چې خوا کې چا خبرې اورېدلې غلط ویل دیوالونو مغوونی دا کی دی هیڅ هغه شاهد خبره چاته کړی ظاهر خاصی نه سم نه کړی کی دی شي زلی خپل ترنګ راغلی هغه چاته خبره کړی چې دا شان چل شو او خبره مشهور شو چې مشهور شو جو ټولی زنان اور بس اړه مې شنو اور بس بل مقام کې دا غی ذکر کوي بیا کا وقال نسوه فی المدینه بیا وته ګوره وجات سیاره اور اغلا قافله فارسلوا واردهم نرول غاغي مشکی خپل اوبر اولون کې فادلا دلواح ناغز ولن دکل بوک اخپلا یوسف علیہ السلام اون خطغی پوری روت قالا ناغوی یا بشرا اے زیریا دا دی وقت حاضر شا اے زیریا خوش علی هازا غلام دا خوالک دی یا یو بشرا راشا دا خوالک دی واسر روحو بزا پتیو سات آغا جوڑے کو سامان دا تجارتو پنگا دا تجارتو والله علیم بما يعملون الله پوی او پاغس چی دی کول و شراوه خرص کو دیغا بسمن بختن په پیسو بیکار آیا په پیسو حرامو دراهم مادودا چی پیسې وی لگے روپے وی لگے وکانو فیه من الزاهدین او دی پدی کی د بیرغ بتونا یا په پیسو کی یا په یوسف علی السلام وقال الذي اشتراه هو يغ قصت و يغست د مصر د مصر نه مانه د مصر والونه لمراته خپل خزتا اکرمي مسواه خیال ساته د داستوګ نه د زې په عزت څخه عسى عين فانا کی دیشي امید چې فائدہ برا کی مونږلا او نتخذه ولدا یا به اونې سود زوی په زیوان نه و وکذالک مکننا لیوسف فی الارض او دا غرنګ عزت ور کومنګا زی ور کومنګ یوسف علی السلام ته پزمکه کی دې دا پاره چې عزت یو کو یادې دا پاره چې مطمئن شي ولنعلمه من تعویل الاحادیث او دې دا پاره چې خو یو هغه ته د حقیقت د خبرو د انبیاءونه یاد تعبیر د خوبونو والله غالب على امره او الله تعالی غالب دی او زور اور دی په پوره کولو د کارونو خپل ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلقونه نه پويږي ولما بلغا شد کله چې ورسید اغه ځوانه تا آتیناه حکما ورکم اغه تا طاقت د فیصلو و علما او پویا د دینو وکذالک نجد المحسنين او دارنګي بدله ورکوم خوسته عمل کوونکو تا وراودته التي هو في بيتها او په سختې مطالبه وکړه یا په ټګې ټورې مطالبه وکړه د دنه هغه زنانا چې دې داغه په کور کې وو عن نفسه په باره د نفس د دکې وغلقت الابواب او بندې کړې ټولې دروازې وقالت ورته وی حایت لک دلترا شتا ته ویم قال ان وغورته وی يوسف عليه السلام معاذ الله پناي غوړم پناي په الله دې ته مفول مطلق وي اعوذ معاذ الله انه ربي يقينا اغاز ما پالنه کوي احسن مسواي هسته کړي دي زما د اوسېدو ځای انه لا يفلح الظالمون يقينا نشي بچ کې دي ظالمان خلق ولقد همت به او يقينا اغه کلک اراده وکړه داغه وهم بها اغم قصد وکړه داغه د دفاع کولو لولا ارا برهان ربه کني ویلې دله مضبوط دلیل درب خپل نو دبم قصد کړي کذالک لنصرف عنه سو دغه شانتی موکلل دې د پاره چې واړو داغه نه بدکاری کذالک من فعلنا کذالک والفحشاء بحیائی انه من عبادنا المخلصین یقینا هغه زموږ داغه بندگانو نو چې بچ ساتلی شوی دي د هر ګناه نه واستبق البابا او بندکړه دوالو دروازې تا وقدت قمیص او اوشلو دې خزي قمیص د یوسف علی السلام من دوبورین د شا طرفنا والفا یا سیدا اومند دې دوالو خاوند دغه خزي لدل باب فاکه د دروازې څخه قالت نوویل دی خزی ما جزا او من اراده به اهل کسوان نشته سزا د هغه چا چې غواړي ستا د کوروالو سره بدکاری الا ان یسجنا سوا د دینه چې جیل تکړې شي او عذابون الیم یا ورکړې شي وته عذاب دردناک قال ان یوسف علیہ السلام ویل هی راودتنی عن نفسی دی خزی پټګې مطالبه وکړه زمانه زما د نفس بارکی وشهد شاهد من اهلها او فیصله وکړه یو فیصله کوونکی د خاندان د خزینه ان کان قمیصه قد من قبل کای قمیص د یوسف علی السلام چې شلیدلی د شات د مخکې طرفنا فصدقت نو د خزی رښتیا ویلی دی او هو من الکاذبین او دا سړی د دروغجنونه دی و ان کان قمیصه او کای قمیص د دې سړی قد من دوبرین چې شوکیدلی او شلیدلی دم شات طرفنا فکذبت نو دی خزی دروغ ویلی دی و هو من الصادقین او دی درشتینو نلی فلما را قمیصه نو کلی چی ولی دی قمیص دا آغا دی یوسف علیہ السلام خود دا من دو برن چش لیدلی و دا شا طرفنا قالن اویل اغا یادی شاهد انه من کید کن یقینا دا ستاسو دا مکرونو ندی ان کید کن نازویم یقینا ستاسو مکر لوی دی پا نسبت سر سڑو تا یوسف عارض نازا او یوسف ڈڑاو کا دا دی خبرنا چاہتا موایا واستغفری لی ذنبی کے او تب بخن طلب کا وخزی دقبل گناہ دا پارا انکی کنت من الخاطئین یقینا تد خطاکارو نئی